Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy czwartek, 17 dzień października, jest 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Dzień po tym, jak Zbigniew Ziobro nie stawił się przed komisją śledczą, zeznawał w prokuraturze, pisze Onet. Posłowie ponad politycznymi podziałami, przeciwni likwidacji dodatku mieszkaniowego. Huragany wciąż zagrożeniem dla amerykańskiego wybrzeża. W ostatni wtorek Zbigniew Ziobro zeznawał w charakterze świadka w prokuraturze w Sieradzu, ujawnia Onet. Dzień wcześniej miał stawić się przed komisją śledczą do spraw Pegasusa, ale wezwanie zignorował. Nie dostarczył też zwolnienia lekarskiego. Były minister sprawiedliwości zeznawał w śledztwie, w którym ma status pokrzywdzonego. Chodzi o postępowanie w sprawie okoliczności przeszukań w domu małżonków Ziobro. Za kilka tygodni rozpocznie się nabór do nowych oddziałów Straży Granicznej skierowanych do ochrony wschodniej granicy. Taką informację przekazał podczas konferencji w Niemirowie przy polsko-białoruskiej granicy wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczak. Wiceminister przypomniał, że nowelizacja ustawy o Straży Granicznej wprowadziła możliwość służby kontraktowej. Na jej podstawie mają być budowane specjalne oddziały. Proces rekrutacji do tych oddziałów rozpocznie się już za kilka tygodni. Później szkolenie w drugiej połowie przyszłego roku. Tutaj na granicy będziemy mieli nowe, specjalnie dedykowane do fizycznej i bezpośredniej ochrony granicy oddziały Straży Granicznej. Wiceminister wyraził nadzieję, że pozwoli to wygasić szlak migracyjny organizowany przez grupy przestępcze wspierane przez służby białoruskie i rosyjskie. Czesław Mroczek mówił też o modernizacji zapory na granicy. Do końca roku powinna zakończyć się modernizacja stalowej zapory. Prace trwają też przy barierze elektronicznej. Minionej doby Straż Graniczna zanotowała blisko 60 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Sylwia Białek, Polskie Radio. Powodzianie z Paczkowa, którzy mieszkają w domach letniskowych od youtubera Kamila L., mogą spać spokojnie. Prokuratura Krajowa zapewnia, że nie zostaną one zabezpieczone do sprawy. A burmistrz Paczkowa Artur Rolka mówi, że domy nie były przepisane dla gminy czy burmistrza. Trzeba było znaleźć na już teren, w którym te domki bezpiecznie mogły być zdeponowane. I taki teren jest terenem gminnym, natomiast to jest teren w użyczeniu, nieodpłatnym i nie na stałe dla powodzian. W momencie, kiedy powodzianie, można powiedzieć, krótko staną na nogi, czy rozwiążą najpotrzebniejsze sprawy związane z możliwością powrotu na swoje mieszkania, ewentualnie otrzymają od gminy wsparcie w postaci mieszkań komunalnych, to te domy zostaną stamtąd zabrane, ale te domy, z tego co pamiętam, miały być przypisane powodzianom w formie darowizny. Na jakim to jest etapie? Nie wiem. Kamil L., znany pod pseudonimem Budda, został aresztowany na 3 miesiące. On i 4 inne osoby mają zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzania VAT-u i organizowania nielegalnych gier hazardowych. Posłowie, którzy mieszkają poza Warszawą, nie powinni mieć prawa do dofinansowania na pokrycie wydatków związanych za wynajem mieszkania w stolicy. Tak uważa prawie 72% ankietowanych w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Przeciwnego zdania jest ponad 17% pytanych. Szef Komisji Regulaminowej Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej wyjaśnia, że posłowie nie dostają pieniędzy na wynajem do ręki. Poseł przedkłada umowę z właścicielem mieszkania. Ta umowa trafia do Kancelarii Sejmu. Właściciel mieszkania kwartalnie przedkłada fakturę. Kancelaria Sejmu przelewa na konto właściciela mieszkania pieniądze. Posłowie ponad politycznymi podziałami są przeciwni likwidacji dodatku. Poseł PiS-u Michał Wójcik mówi, że zwiększyłoby to koszty utrzymania w Warszawie. Wiadomo, że posłowie dojeżdżają z bardzo różnych miejsc. Z tego co wiem, to coś takiego funkcjonuje również w innych krajach. Mielibyśmy dwie możliwości. Albo po prostu dodatek ma być, albo podniesione wynagrodzenie. Marek Sawicki z PSL-u zauważa, że mieszkania służą posłom również do pracy. Nie mamy tu w Sejmie swoich biur sejmowych, a jak wyglądają pomieszczenia klubów sejmowych, tam się pracować nie da. W związku z tym mieszkanie służy za warszawskie biuro. Dodatki mieszkaniowe posłów kosztują podatnika ponad 800 tysięcy złotych miesięcznie. 6 tygodni pozostało do końca sezonu huraganów na Atlantyku. Jego szczyt teoretycznie już minął, wciąż jednak mogą tam rozwijać się silne burze, ostrzega Narodowe Centrum Huraganów z siedzibą w Miami. Wciąż bardzo ciepłe wody oceaniczne mogą posłużyć jako paliwo dla niszczycielskich burz, przekształcających się w huragany, ostrzegają eksperci. Obecnie w basenie Atlantyku znajdują się 2 układy. Jak pokazują prognozy, żaden z nich nie stanowi zagrożenia dla kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych. Mogą być jednak niebezpieczne dla zachodnich Karaibów i Ameryki Środkowej. W regionach tych spodziewane są ulewne deszcze. Drugi z tych układów, znajdujący się na środku Atlantyku, ma 40% szans na rozwinięcie się do piątku w depresję tropikalną lub huragan. W tym przypadku najbardziej zagrożone jest Puerto Rico. Systemy tropikalne, które powstają w listopadzie, mają tendencję do występowania w zachodniej części tropikalnego Atlantyku, w tym w zachodnich Karaibach

10 minut po 14. Samograj. Kolejny odcinek przed nami. Kłaniamy się i witamy. W składzie dziś Elżbieta Malinowska, która realizuje program, Józef Niewiarowski, który jest wydawcą, i Radek Nałęcz przy mikrofonie. Samograj, czyli program o kulturze gier wideo. Program, który też jest dostępny na stronie podcasty.polskieradio.pl oraz w popularnych platformach streamingowych. Tam można również archiwalne odcinki znaleźć. A dzisiaj gościem będzie Krzysztof Grudziński. Kiedyś muzyk formacji Moskwa i Power of Trinity, a obecnie twórca gier, ale też reżyser. Krzysztof jest już w studiu, za chwilę porozmawiamy. Porozmawiamy o przejściu między innymi ze świata muzyki do świata gier oraz filmu. Jak muzyk może się w tym świecie interaktywnym odnaleźć również, bo to kolejna przestrzeń, czy bardziej platforma artystycznego wyrazu, ale zanim to nastąpi, no to czas na newsy ze świata gier. Samograj. Remake Silent Hill 2 stworzony przez polskie studio Bluebird Team okazał się sporym przebojem. Produkcja sprzedaje się znacznie szybciej niż pierwowzór z 2001 roku. Wydawca gry, japońska firma Konami, pochwaliła się, że gra trafiła już do ponad miliona graczy. Oczywiście należy pamiętać, zestawiając te dane z 2001 i 2024 roku, że rynek wówczas i dziś wygląda zupełnie inaczej, ale mimo wszystko te wyniki cieszą. Odświeżona wersja Silent Hill 2 ukazała się 8 października. Przypominamy, tydzień temu naszym gościem był Piotr Babieno, czyli szef Bluebird Team, a gra dostępna jest też na PC-tach oraz na PlayStation 5. Za nami również udana premiera nowego dzieła studia Atlus, którzy na koncie mają m.in. gry spod znaku Persony. Nowa produkcja zatytułowana jest Metaphor Re Fantasio. To klasyczny przedstawiciel JRPG z turowym systemem walki oraz znakomicie wyglądającymi przerywnikami filmowymi w stylu japońskiego anime. W Metaphor Re Fantasio wcielamy się w młodzieńca, którego zadaniem jest uratowanie przed upadkiem fantastycznego królestwa Euchronii, borykającego się z rozmaitymi problemami. Rytm naszej przygody wyznacza kalendarz i pory doby. Co ważne, twórcy udostępnili też bezpłatne demo, które pozwala przetestować grę przed zakupem, a Metaphor Re Fantasio dostępny jest na PC-tach oraz konsolach Xbox, a także PlayStation. Dzisiaj debiutuje A Quiet Place, The Road Ahead. To propozycja dla tych, którzy lubią się bać. Przygodówka First Person Perspective, realizowana w konwencji horroru, oparta na filmowym cyklu Ciche Miejsce. Tytuł przenosi nas do postapokaliptycznego uniwersum, w którym ziemię opanowały krwiożercze monstra. Ludzie zostali zmuszeni do zachowania absolutnej ciszy. Każdy, nawet przypadkowo wydany dźwięk, może oznaczać koniec gry i na tym polega też ta zabawa. W tej grze odwiedzamy różne lokacje i musimy to robić po cichu. I jeszcze jedna propozycja dla całej rodziny. Dziś premierę ma również Super Mario Party Jamboree na Nintendo Switch. 13. główna odsłona cyklu towarzyskich zręcznościówek pozwala na wspólną zabawę przez internet lub lokalnie przed ekranem telewizora w salonie. Do dyspozycji gracz oddano 110 minigier w świecie bohaterów ze świata Mario Bros. Samograj. A przed nami pierwsza część rozmowy. Krzysztof Grudziński w studiu. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Będziemy wspominać zarówno te zamierzchłe czasy, kiedy byłeś artystą, muzykiem. Myślę, że cały czas ta pasja do muzyki jednak w tobie została i gdzieś te doświadczenia ze sceny też przydają się pewnie w tym, co robisz obecnie, bo obecnie jest to świat filmu i świat gier. Tu przede wszystkim można ciebie znaleźć, ale dla przypomnienia, zarówno Moskwa, jak i Power of Trinity to były te projekty, w których realizowałeś się artystycznie. Jak w ogóle to się stało, że trafiłeś do tych zespołów? Co z Moskwą, to był taki przypadek tak naprawdę. Spotkałem jakąś gumę, no to było bardzo dawno temu już, czyli lidera Moskwy i szukał basisty do zespołu reggae. To nie była wtedy Moskwa. Ja miałem wtedy dready i jakoś tak pogadaliśmy 15 minut, przyszedłem na próbę, graliśmy reggae, a potem doszło do reaktywacji zespołu Moskwa i tym samym znalazłem się po prostu w składzie owego punk-rockowego zespołu. Muszę powiedzieć, że dzisiaj sobie tak z ciekawości włączyłem te stare nagrania Moskwy i to był taki bardzo fajny soundtrack do tej jesiennej takiej aury. Świeci słońce, opadają liście, a tam słychać tę taką punkową energię, która faktycznie nakręcała i sprawiała, że no, można było się wykrzyczeć. No dla mnie to, wiesz, to była bardzo fajna przygoda, bo ja wcześniej nie byłem jakimś silnym magrokowcem. Guma też był osobą, no, nie wiem, no wiesz, miał wtedy 40 lat, a ja 20 mniej więcej. Więc dla mnie granie w tym zespole było jakimś takim ważnym fragmentem mojego życia I rzeczywiście poznałem tam nawet, wiesz, takie osoby, z którym do tej pory się widzę, na przykład basistę teraz z zespołu Moskwa, gitarzystę jakiego Tomka Wojciechowskiego, który też był związany z zespołami Gizabel Jazz, Kloster Keller i tam Hedone i mnóstwo innymi. To jest to taki, powiedzmy, znany polski gitarzysta, niezależny, trzeba podkreślić jednak. I to jest taka relacja, która została ze mną do tej pory i do tej pory się przyjaźnimy. Nawet teraz chwilę przed programem z nim rozmawiałem w sprawie pracy, jakieś zawody, no, razem wykonujemy teraz zawodowo czasem. To są wolne zawody, prawda? To są wolne zawody, a czasem współpracujemy. No i to jest taka jakby ta relacja z Mechem, która mi została i sentyment do tam paru piosenek Moskwy, tam Powietrza, czy tam Ja wiem, ty wiesz, są takie tytuły, które cały czas myślę, że są ważne. Chociaż teraz odkryłem, bo jakoś tak sięgnąłem po takie mocne ostatnie zespoły typu GBH albo Discharge. Jakbym sobie tak cofnął tych demówek Moskwy z 1984 roku, kiedy byłem bardzo małym dzieckiem, takim kilkuletnim, to jednak myślę, że wpływ tych zespołów bardzo duży na zespół Moskwa, ale bardzo sobie cenię jeszcze z Moskwy, cenię sobie rzeczy, które tak poznałem Józefa Robakowskiego, czyli takiego super polskiego artysty, twórcę wideo. Ja, i te rzeczy mają teraz na mnie jakoś wpływ, albo ta energia punkowa gdzieś tam czasami towarzyszy i przez to lubię jej surową muzykę, ale też takie surowe otoczenie czasem. A Power of Trinity był już takim świadomym wyborem w tym przypadku, prawda? Power of Trinity też był, po prostu mama gitarzysty była koleżanką mojej mamy. Ja nie umiałem w ogóle na niczym grać, a kolega grał już wtedy na skrzypcach. Ja dostałem bas, taki stary Jolany albo Defila. I on, kolega nauczył mnie grać na basie po prostu. Łukasz Cyprys, pozdrawiam serdecznie. A ja jakoś okazało się, że mam jakąś taką wrażliwość po prostu i na tym basie jakoś, nie wiem, no niedoskonale, ale potrafię grać i co więcej potrafię jakoś komponować, wymyślać, że ta kreatywność, ta cecha była dla mnie bardzo ważna. A potem to już jakoś potoczyło z różnymi zmianami. Ja też jakby przestałem grać w zespole Power of Trinity, bo przestała podobać mi się muzyka i jakoś tam bardziej Moskwa mnie pociągała. Jak Power of Trinity przez moment miało taki moment sukcesu i stało się zespołem tak zwanym radiowym. Tak, to prawda. To mi to do końca nie odpowiadało. Ja się po prostu źle czułem, jak grałem na przykład Nie Miast, albo jak ludzie śpiewali hity Chodź ze mną i tak dalej. To nie była do końca moja energia. Koncertowo lubiłem to robić, ale jak słuchałem płyty, to nigdy nie byłem z niej zadowolony. Albo mniej. Nie lubisz się nudzić, prawda? Nie lubisz zbyt długo chyba przebywać w jakimś jednym określonym miejscu i coś w tobie buzuje. To nie jest prawda do końca, mi się wydaje, bo jak sobie powiem teraz o grach na przykład, które mają długi proces. Ale też Power też był zespołem, który był długo takim ciekawym, ale trochę niefajnym, trochę popowym, trochę rockowym, to dziwne rzeczy były. To też cierpliwie na pierwszą płytę Zespa Rekord czekaliśmy chyba 8 lat, którą podpisaliśmy Zespa, więc to też był długi okres. Ale ja lubię długie projekty, w sensie, że no nie wiem, czy będę kiedyś na nie z gier, albo z filmu, albo z jakichś produkcji już zrezygnować. Myślę, że nie, więc jakby... No rzeczywiście wolę robić coś, co mi się podoba, niż nie podoba, no tak, to prawda. To jest oczywiste, ale też akurat w tym przypadku tej długości projektów też kilka rzeczy jest pootwieranych, prawda? Równocześnie się dzieje i też lubisz w tym kontekście, dlatego też mówię o tej nudzie, przeskakiwać na różnych etapach. Trudno nie robić kilku projektów, w sensie, że ja nie potrafię, no muszę mieć kilka. Teraz pracuję jako producent w studiu Humanverse, pozdrawiam kolegę reżysera, który mnie zatrudnił, Krzysztofa Kujawskiego. I tam robimy kilka projektów jednocześnie i jest tam duży tempo, czy czasami jest przeszkadzające, ale no wydaje mi się, że taką mam też energię, więc wolę robić kilka, ale na pewno już nie robię tak jak dawniej, że kilkanaście, bo tego nie uniosę. Już czuję się tak, że mogę dwa, trzy, wiesz, no nie mówię o komercyjnych rzeczach, ale takich jakoś istotnych, że kilka mogę, bo wtedy mogę być na nich skupiony, na większej ilości już nie bardzo. No dobrze, to zacznijmy ten program. Zaczęliśmy naszą rozmowę od wspomnień muzycznych, więc teraz Moskwa pojawi się na antenie i utwór Stado, a za chwilę wrócimy do rozmowy już bardziej o świecie tych interaktywnych historii, które się dzieją dookoła nas i przejdziemy już do gier bezpośrednio. Samograj. Bać, bo to Moskwa i Stado. Tak to jest, jak się zaprasza muzyka do studia i kiedy włącza się piosenkę, to nagle pojawiają się takie niewidoczne instrumenty w powietrzu. Niewidoczna perkusja, także gitara. Krzysztof Grudziński jest gościem Trójki, czyli basista zespołów Moskwa, a także Power of Trinity. Tę historię muzyczną już właściwie kończymy, ale też właśnie chciałbym odnaleźć na tej mapie czasu gry wideo. Tak trochę uprościłem, że muzyk, który trafia do świata gier wideo, czy faktycznie tak było, że te gry dopiero później się pojawiły, czy w jakiś sposób tobie towarzyszyły, nie wiem, od dziecka na przykład? No wiesz, ja grałem w gry od dzieciństwa. Oczywiście nie zawsze regularnie, ale na przykład taką konsolę jak Nintendo, Mario i te wszystkie Contry i te rzeczy jakby zawsze były. Potem akurat nie miałem w domu, nie było nigdy za bardzo hajsu, więc na przykład jakieś Duma albo FIFA albo jakieś inne gry chodziłem do kolegów grać. To co mi ominęło, to rzeczywiście jakoś Amiga mi ominęła. Mhm. Ale potem te gry zawsze jakby, no nie powiem, że byłem ultra gamerem, że codziennie spędzałem 6 godzin, chociaż no FIFA chyba tak było, że gracze uważają, że to nie gra, ale pamiętam, że kiedyś ze szkoły mnie prawie wyrzucili, a kolegę wyrzucili, bo myśmy pół roku grali FIFA cały czas i no nie chodziliśmy razem do szkoły po prostu. Ale też gry pojawiają się w kontekście tych wspomnień bardzo często właśnie jako te tytuły zręcznościowe, które jeszcze nie opowiadały jakichś poważnych historii. Ta. Mhm. Natomiast faktycznie z biegiem czasu stało się to takie medium, za sprawą którego można dotrzeć nie tylko do wielu osób w różnym wieku, ale także poruszać bardzo poważne tematy. Ty też się specjalizujesz jakby w tym gatunku jak visual novels, ale też w takim storytellingu, czyli opowiadaniu historii interaktywnych historii. No, raczej zawsze mnie to w grach interesowały rzeczy jakoś quasi-artystyczne, albo z dobrym wyglądem, albo unikalnym wyglądem, albo pojedynczą jakieś historie. Efekty były różne, niektóre dobre, niektóre gorsze. Taką ostatnią, powiedzmy, interaktywną rzeczą, którą robiłem, to robiłem wierową operę Umarłe Miasto dla Łódzkiego Laboratorium do Narracji. To pokazywaliśmy na paru festiwalach. I na krakowskim festiwalu pierwszy raz zrobiliśmy sekcję VR 2 lata temu i to było bardzo fajne przeżycie, bo ten VR pierwszy raz się pojawił na fajnym filmowym festiwalu. Pokazywaliśmy też to w ramach łódzkiej prezentacji na festiwalu Wenecji w tamtym roku i tam było kilkanaście polskich prac VR-owych. I to było dla mnie rzeczywiście ciekawe. I miasto jest taką opowieścią rzeczywiście narracyjną, opartą też na Korngoldzie i wykorzystuje silnik Unreal, ale czy też wykorzystywało silnik Unreal. No ale było takim, powiedzmy, miksem mediowym. Mhm. I to mnie rzeczywiście interesowało. Wcześniej były jakieś jeszcze inne oczywiście projekty też. To były właśnie te projekty, do których zmierzam i o których chciałbym, żebyś trochę opowiedział, bo też Apokalipsis na tej liście twoich prac, czy współprac się pojawia, bo to też zawsze jest proces grupowy. Nawet jeżeli gra powstaje w niewielkim zespole, to gdzieś jest potrzeba łączenia właśnie różnych umiejętności i różnych talentów, ale różnych temperamentów również. A Apokalipsis jest o tyle ciekawe, że tutaj pojawia się wątek muzyczny w postaci Nergala. Tak, no to rzeczywiście narratorem gry był Nergal i też Agim Jelly przerobił fragment muzyki zespołu Behemoth. I on jest tam takim przerobionym na klasyczną muzykę i potem jakąś wersję ambientową. Nie pamiętam tytułu piosenki zespołu Behemoth. Mhm. Można powiedzieć, że to jest piosenka. Ale rzeczywiście znajduje się tam ścieżka powiedzmy rearanżacja Behemota tam występuje. Tak. Tak, ale to była też przygodówka właśnie taka point and click, ten gatunek, gracze wcielali się w postać Harego, a słowo Apokalipsis gdzieś tam jakoś pozycjonuje tę grę, przynajmniej w kontekście historii biblijnie, takie mam skojarzenia. No jest tam rzeczywiście nawiązanie, znaczy było nawiązanie i jest cały czas, gra można cały czas kupić. Jest tam nawiązanie do średniowiecza i powiedzmy do Biblii i tam Gilera. No, jest to jakaś taka otoczka apokaliptyczno-religijna, ale gra generalnie opowiadała o miłości. Ale jest też Zodiak na tej liście. No to był trudny projekt, duże oczekiwania, gorszy efekt, ale jest jakiś taki fajny i to, co jestem z czego jestem zadowolony, to rzeczywiście muzyka do Zodiaka została mocno doceniona, bo pierwszy wyszedł winyl na całą Europę w wytwórni Piast, czy takiej prestiżowej, dosyć Agim zagrał fajne z tym też imprezy, między innym chyba na Audio River, albo już nie chcę się pomylić, nie Audio River, tylko na Tauronie taki duży dał koncert z muzyką Zodiaka i to było bardzo dobre przyjęcie tego. No i rzeczywiście potem to też było takie specyficzne, bo recenzje zdawaliśmy generalnie hardkorowe, gracze oczekiwali innej gry niż my zrobiliśmy. CD Action dało nam fajne 7 i to było wasze fajnie, że oni zrozumieli, o czym jest gra. Ale rzeczywiście też dostaliśmy nominację do Fryderyka w kategorii muzyka filmowa i byliśmy chyba pierwszym studiem w Polsce, które coś takiego dostało. Jakby gra dostała nominację do Fryderyka, to było takie wow. Gra też nie opowiadała o takiej historii, no właściwie mrocznej, tak, no bo Zodiak każdy kojarzy, postać tego seryjnego mordercy, który faktycznie gdzieś tam w popkulturze też zaistniał, bo to też jest historia, która zahaczała o świat filmu akurat w tym przypadku. Więc to łączenie różnych mediów, taki miks platform właściwie występuje cały czas, tak, bo mamy i muzykę, mamy też sztuki wizualne, mamy również odniesienia filmowe i właściwie u ciebie to jest bardzo spójne, patrząc na te rzeczy, w które się angażujesz i te projekty, które robisz. No, nie wiem, wiesz, muszę być szczerze, że nie wiem, ale no jest, mam taki odbiór. Jest taka ścieżka, że która gdzieś tam jest. Teraz też pracuję nad taką małą grą po godzinach swoich. Pracuję nad nią z dziewczyną, którą zrobiłem grę Apokalipsis właśnie. Z Zuzią Łąpieś. I to będzie taka gra z gatunku Cozy Games. Chcemy zrobić taką małą, uroczą grę o śmierci. No tak, mała, urocza gra. Tiny Games. To jest faktycznie taki gatunek, który ostatnio cieszy się sporą popularnością. Przed wejściem do studia rozmawialiśmy o Tiny Build. To jest z kolei gra, która polega na budowaniu zamków. Tak po prostu i gracze bardzo sobie chwalą te najprostsze, jak się okazuje, gry, prawda? Które nie wymagają jakiegoś skomplikowania. Wystarczy czasami wpaść na jakieś proste rozwiązanie i nagle okazuje się, że to jest najbardziej skuteczne. Nie muszą to być zaraz gry za miliony dolarów, bo teraz mam wrażenie, przez branżę przechodzi taka dyskusja, że gry, produkcja gier staje się coraz droższa, przez to również cierpią nasze portfele, czyli graczy, ponieważ gry stają się też droższe automatycznie. Natomiast można cały czas podbić świat czymś małym, niewielkim, prostym. No, mam nadzieję, że można. Ja teraz, wiesz, jak robimy sobie tą gierkę po godzinach nową, no to tak myślę o tym w takiej kategorii, że chcemy robić coś fajnego. Myślę, że jeśli od doświadczenia jakby w gamingu, w VR-ze, też jakby inaczej patrzę na produkcję gry już, nie? W sensie, że więcej dużo wiem, na pewno. No, rozumiesz te tabele. Rozumiem Excel, ale też rozumiem gameplay bardziej i jakieś takie rzeczy, które chcę zrobić. Jest to jakoś intuicyjne i muszę mieć zajawkę. Ale też mam dużo większą wiedzę. To jakby pomaga, nie? W sensie uważam w dewelopmencie. Ale że te gry są cozy i popularne, no wydaje mi się, że po prostu świat jest już tak szybki w kontekście ilości informacji. Czy pewnie o tym gadaliśmy 50 razy, no ale tak jest. Więc jakby ludzie może będą szukali czegoś, co jest jedno takie... Takiego oddechu bardziej. Oddechu, tak? Nie? Że ten cyfrowy świat też może mieć oddech. No, może TikTok go nie ma na pewno, nie? Tak. Albo te sytuacje takie, że masz wszystkie... No to, że przecież storiesy mają 15-30 sekund, jest zrobione tylko po to, żeby jak najwięcej ich przejrzeć w ciągu doby. Mhm. Tak, to jest ten design. Po to, tak to jest wydesignowane. No więc można zwariować. Moim zdaniem mózg wariuje. Więc ludzie szukają czegoś, co jest dla nich bardziej naturalne. Może stąd tam popularność. A że drogie gry, no to też jakby do korporacji, wiesz. Zobacz, jak ta scena indie padła. Zobacz, co się dzieje z studiami gamingowymi. Ile było zwolnień. Jaki był też taki, no, był taki, wiesz, fame 3 lata temu branży. Teraz upadek. Nie ma inwestorów, wiesz. Nie ma... Tylko zostają duże studia, ci najsilniejsi. Wiesz, to jest taka naturalna selekcja. A z drugiej strony jest, widać, że to wszystko jest tak... mocno ukierunkowane na, nie wiem, na jakąś dominację, moim zdaniem, trochę, nie? Chociaż z drugiej strony, jak sobie myślę, jak taki gigant, na przykład Microsoft, zwalnia te 10%, czy Blizzard, no to wszystko jest pod inwestorów. Pod no i tak, interesariusze, tylko inwestorzy. Nic się nie liczy, nic innego się nie liczy. I to jest ten świat tych wielkich pieniędzy, ale na szczęście właśnie indie games to cały czas są miejsca, gdzie można się realizować artystycznie. I o tym też porozmawiamy, bo tak jak do tej pory... Ten podział był taki prosty w miarę, że na przykład mieliśmy świat filmu i świat gier. I świat film jakby różnił się od gier tym, że to była taka linearna historia i cały czas jest, natomiast gry dodają ten element interaktywności. Ale powstają rzeczy i takie projekty, w których ty też bierzesz udział, które potrafią być filmem, a jednocześnie być taką opowieścią interaktywną, gdzie faktycznie te wybory gracza, widza w tym przypadku mają znaczenie i też pojawiają się odpowiednio zaprojektowane konsekwencje tych wyborów. Gościem jest Krzysztof Gruciński i za chwilę wrócimy do rozmowy. Samograj. Jak posąg w marmurze zaklęty wystajesz na klatkach i topisz w procentach talenty w tak wielu przypadkach. Dlatego stanę, poczekam na trzeźwość i omen. Nie sypnę znów garścią złotych monet. Znowu przyprosisz, bijąc się w piersi, w dłoniach schowasz twarz. Tych rąk siedzących nie poznajesz, bo to nie są ręce. Za 25 minut 15 to trójka i to Samograj. Ręce, czyli Power of Trinity, to jeden z tych singli radiowych. Wspominaliśmy już twoją muzyczną karierę i też to, że faktycznie byłeś w takim zespole, który nagle pojawiał się w różnych stacjach radiowych, tak? I wtedy faktycznie jest coś na zasadzie takiego myślenia, stajemy się popularni, sławni, rozpoznają nas ludzie, można złapać jakąś taką sodówkę? Ja z popularnością bym nie przesadzał, ale rzeczywiście nagle okazało się, że możemy żyć z muzyki, że gramy jakieś duże gigi, takie wiesz, bo tam Torwar, albo graliśmy, nie wiem, na Legii Stadion, na stadionie Legii, albo na Stadionie Śląskim. Tych koncertów, wiesz, nie było nagle 5, tylko tam 40. To taki moment po prostu, kiedy tam jakoś to szło. Mhm. No bo przyjemnie grać koncerty, oczywiście dużo koncertów, jest fajnie grać, to jakby zawsze było miłe, ale rzeczywiście potem zdałem sprawę, że jestem nie do końca zadowolony z tego, jakby już nie chcę wnikać w takie detale, bo koledzy by się obrazili. Też nie o to chodzi. O nie to chodzi, nie? Ale no jakoś, wiesz, po prostu ja już wtedy zacząłem robić grę. Też było tak, że wtedy zacząłem robić Apokalipsis. I pamiętam, że kiedy jeździliśmy busem na koncerty, to ja kolegom pokazywałem fragmenty Apokalipsis. I oni się tak ze mnie śmiali. A tam jakąś grę robisz. To byli tacy pierwsi odbiorcy w tym przypadku, recenzenci. Oni ćwiczyli jakieś te fazy takie obrazkowe jeszcze, bo to ponieważ był point and click, a ja nie zacząłem od kodowania. Po co mi mechaniki? Rysunki są ważniejsze. Znaczy, tak było wtedy trochę. No nie wiedziałem czegoś, wiesz, developowałem na czuja. Jasne, no to też to był po prostu, nie? Pierwszy to, projekt. Tak, więc, więc to był development robiony na czuja. No więc potem no, chyba jakieś demo widzieli. Pamiętam, że chyba pokazywałem im, rzeczywiście pamiętam to, że pokazywałem jakąś pierwszą mapę i byłem zachwycony menu, bo taki zrobiliśmy deszcz. I to, tam ten Harry się poruszał. Mhm. Ja byłem totalnie zajarany, ale też trochę wtedy zaczynałem robić, zacząłem myśleć o teledyskach trochę i o... I wtedy też poszedłem do warszawskiej szkoły filmowej. O, to był też taki czas, kiedy ja poszedłem jakby porozum do głowy i poszedłem studiować gry wideo w warszawskiej szkole filmowej. I trochę to mnie już skierowało w świat tak powiedzmy obrazków. Potem było tak, że zrobiłem pierwszy teledysk w życiu, przepraszam, do mojego zespołu również. No i tak już to zaczęło iść w jakąś sytuację taką związaną z grami i obrazkami. Ta szkoła filmowa jakoś warszawska też mnie w jakimś sensie mnie wciągnęła i to, ten świat wydało mi się bogatszy. Do tej pory po prostu świat muzyki jest świetny, ale świat jakby gier, czy filmów, czy tej kultury obrazkowej, która też zawiera swoją sobie muzykę, wydaje mi się dużo pełniejszy. I tutaj docieramy do tego właśnie momentu tworzenia tych interaktywnych historii, o których mówiliśmy przed krótką przerwą. Jak to właśnie ze sobą połączyć? Czy jest w ogóle sens łączyć te dwa światy? Czy jednak zostawić filmowi to, co filmowe, jakby w takim uproszczeniu, a gry rozwijać jakby w swój własny, niezależny sposób? Wiesz co, no ja mam ambiwalencję, bo kiedyś napisałem taki scenariusz do takiej gry filmu Aida i staliśmy to kreatywną Europę, ale udało się robić tylko demo. To demo też było bardziej techniczne i może ono było też jakimś błędem, ale można je na Steamie cały czas ściągnąć i myślę, że ono jest ciekawe. Mamy tam taką jedną mechanikę bardzo unikalną do tej pory. Wydaje mi się, że niestosowaną do tej pory jakby w wykorzystaniu techniki filmowej, naprawdę. Ja... I da się sporo zrobić, ten scenariusz cały czas funkcjonuje. Czasami wraca do mnie taka myśl, żeby podjąć taką próbę, bo pojawiły się MetaHumany i Unreal i myślę, że teraz taką interaktywną opowieść łatwiej było nam zrealizować. Ta technologia się zmieniła, nie? Myślę, że dawniej musiał być film interaktywny w formie filmu, a teraz w Unrealu mogliby się zbliżyć do czegoś ciekawego, co jest prawie już filmowe. Robimy sesję motion capture, animujemy, dajemy wybory, wybieramy odpowiednie mechaniki i mamy to, nie? Gdybym teraz mógł się cofnąć, to pewnie bym to chciał zrobić. No coś, to też patrząc na świat na przykład animacji, czy tak, chociażby tak. Wirtualnych planów, które powstają. No ja pracuję czasem na wirtualnych planach teraz, właśnie w HumanVersie, trochę pracowałem wcześniej. Robię teraz sesję motion capture dla projektów komercyjnych. No więc tak, no teraz pewnie chciałbym taką ideę w ten sposób realizować. Ale jest cały czas ten świat klasycznego filmu, który u ciebie też jest tym takim trzecim elementem twojej biografii, o którym wspominałem. No i teraz przejdziemy właśnie, bo tak, była Magdalena, była śmierć frajera, ostatnio też pojawiła się informacja, że będziesz tworzył film pełnometrażowy wspólnie z Łukaszem Orbitowskim. No, rzeczywiście tak było i to Magdalena była moim debiutem producenckim. Byłem z Kubą Kosmą producentem filmu Magdalena, to był mikrobudżet. Ale rzeczywiście był to pełnometrażowy film Filipa Gieldona. Miał premierę w Gdyni w 2021 roku. A potem wygraliśmy 40 festiwali na świecie. Naprawdę, to jakby gratulacje dla Filipa, bo ja jako producent też czasami myślałem, a czym podoba mi się, nie podoba. No ale rzeczywiście to było jakieś taka wejście, powiedzmy, no pojawiłem się na filmie polskim jako producent. No i to jest jeszcze fajniejsze niż piosenka w rozgłośniach radiowych, tak? Tak, no tak. No, wygrali 40 festiwali. No bo film był, wiesz, film był też w kinie. Mhm. Wygraliśmy festiwal w Nowym Jorku, w Los Angeles, no już nie pamiętam, ale to bardzo duża lista tych musiałem na film polski wleść i tam no sporo było, sporo było tych festiwali, no i to był dobrze przyjęty film pełnometrażowy i to było moje pierwsze takie spotkanie z filmem, powiedzmy poważniejsze, więc no cieszyłem się bardzo, że jako producent dzięki Filipowi, powiedzmy, nie wiem, nasza intuicja, ale rzeczywiście było tak, że ten film trochę powstał dzięki mnie, bo ja tam znalazłem ten scenariusz i tam postanowiłem to wyprodukować i tak dalej. Więc to był fajny debiut. Potem zacząłem robić na fali tego złożyłem do Studio Munka takiego programu 30 minut scenariusz, który napisałem za Lechowaniec. To długo trwało, ale zrobiliśmy rzeczywiście, ja byłem szczęśliwy, bo to Studio Munka, tam zwykle trzeba kończyć serię, a nie gry komputerowe, bardzo trudno jest to dostać, zwykle tam zgłasza się 150 reżyserów. Ja to dostałem, długo ten film powstawał, ale w tym roku miał swoją premierę. Pojawiliśmy się trochę na jakichś tam kilku festiwalach w tym roku. No, tydzień temu wygraliśmy taki short festiwal w Dublinie w Irlandii w kategorii drama LGBTQ. Tak jest, no bo to też jest jakby historia właśnie osoby, członka nacjonalistycznej bojówki, który zostaje zmuszony do podłożenia bomby w czasie manifestacji. No i to jest właśnie takie to pierwsze podejście do filmu już jako reżyser, tak? W tym przypadku, ale też zacząłeś od właściwie takiego bardzo ciężkiego merytorycznie kalibru, tak? To no, nie wiesz, są łatwe historie. Magdalena też nie była łatwą historią i ja lubię nawet kino społeczne trochę. W sensie, że lubię, jak kino opowiada o czymś, co ludzi dotyczy. Mhm. Myślę, że lubię też kino akcji, kino sensacyjne, jakby gatunku, ale rzeczywiście uważam, że trochę lepiej lub lepszy lub gorszy sposób, bo to kwestia tego, ja na przykład teraz z filmu Święć Chwila, ja nie jestem jakoś super zadowolony. Ma swoje dobre momenty i złe momenty, nie? Tak sobie myślę. No ale to też jest proces, proces, no więc, ale... Z pierwszej gry też nie byłeś w 100% zadowolony, tak? Więc to, ale świat był zadowolony, wiesz. Czasami to nas może faktycznie, ten nadbiór może nas zaskoczyć, ale... No i tak jakby ten proces, jakby zrobiłem frajera. W tym czasie też jest taki program Kanal Plus, Atelier Scenariuszowe. A że z Łukaszem Orbitowskim zrobiliśmy wcześniej scenariusz Zodiaka i do umarłego miasta, czyli tej opery VR-owej, Łukasz coś tam pisał, jakieś fragmenty tekstów. To w międzyczasie, jak robiliśmy te projekty, to już frajer już powstawał, zaczęliśmy pisać scenariusz filmu Ojciec, Syn i Duch. I to jest taka historia sensacyjna, ją wymyśliłem kiedyś bardzo, bardzo dawno temu. No i zadzwoniłem do Łukasza, mówię, a słuchaj, może byśmy napisali scenariusz. On mówi, no, o czym jest ta historia? I tak pisaliśmy to rok. A potem jak napisaliśmy przez rok ten scenariusz, to nie wiedzieliśmy, co z tym scenariuszem zrobić. Więc koleżanka była wcześniej z tym Atelier Kanal Plusa i spotkałem ją i ona mówi, a wiesz, mam taki scenariusz. Mówi, to weź do tego Kanal Plusa to wyślij, do tego Atelier. A on mówi, tam fajnie jest? Mówi, że fajnie. No więc wysłałem, też się dostaliśmy i to tam jest jakaś taka duża selekcja. I rok pisaliśmy tam drugą wersję tego scenariusza, czyli już to były 2 lata. No i na horyzontach był pitching teraz. No i zgłosiło się nas kilku producentów wstępnie. No i podpisujemy się w tym tygodniu. Mogę powiedzieć, mi pozwolili już. Z taką firmą Anderski Production, która robi teraz 2 filmy fabularne. No i zakładam, że planowo we wrześniu powinniśmy być na planie. Przepraszam. Ale czyli już we wrześniu przyszłego roku jest jeśli szansa. Wszystko dobrze, będziemy odbywali zdjęcia, bo teraz ten scenariusz z Łukaszem Orbitowskim właśnie sprzedaliśmy właśnie nasz pełny metr. No tak, ale to też już jest kolejna rzecz, którą robicie wspólnie. Przecież wcześniej był ten wspomniany Zodiak. A możesz powiedzieć, o czym jest ta historia? No to jest historia o mafii na wsi. Mhm. W sensie, że na tyle mogę powiedzieć. Mafia na wsi, śmierć i mocne rodzinne relacje. Smutne trochę. Czyli znowu nie będzie lekko, łatwo i przyjemnie. Nie, ale dużo krwi może być. To. Gościem trójki jest Krzysztof Grodziński. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Samograj. First of March, it's clear to me. There's something there. It's uncomforting. Your body is away with me, but I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. I know your voice, I know your face. This is something I cannot replace. Give me hope and give me doubt. Well, I loved you then, but I don't love you now. I'm a long way from home. Cause we're a long way from home. Now is there anything that I can do? Reżyser gier wideo, teledysków, reklam, kampanii społecznych, narrative designer, scenopisarz, no i jeszcze muzyk. Można tutaj do tej listy całkiem sporo dodać. Krzysztof Grudziński w naszym studiu. Mówiliśmy już o tym połączeniu światów, zarówno filmu, jak i gier, ale też wirtualnej rzeczywistości. Też pojawiło się hasło AI, między innymi w twoich rozważaniach. Uważasz, że jest niebezpieczne? No, kiedyś o tym gadałem, ale się nie czuję tak kompetentny obecnie. W sensie, żeby o tym jakoś bliżej gadać, myślę, że trzeba o tym porozmawiać z kolegą z studia Humanverse, Krzysztofem Kujawskim. On myślę, że AI powiedziałby dużo więcej, robi teraz szkolenia z tego zagadnienia. My rzeczywiście wykorzystujemy je w projektach komercyjnych i tak samo wykorzystujemy te rzeczy w, powiedzmy, silniki gamingowe w produkcji reklam. Aktualnie pracuję takim moim etatowym zajęciem, jest bycie producentem w studiu Humanverse. Mhm. Myślę, że jest to bardzo współczesne. Za chwilę będziemy mieli nową stronę. Myślę, że to bardzo, bardzo współczesny byt, którym zajmujemy się właśnie komercyjnymi projektami, ale w takim współczesnym wydaniu. Na przykład robiliśmy, to z Krzyśkiem reżyserowaliśmy takie reklamy duże, mogę powiedzieć, wektry, które były takim pierwszym podejściem do robienia reklam telewizyjnych w silniku Unreal. Mhm. Tam śmigały trochę w tym telewizyjnym roku. Jutro mamy ważny projekt do oddania. Krzysztof prezentuje. Nie wiem, czy mu powiedzieć. My jutro prezentujemy w Lublinie na konferencji naukowej o kulturze w nauce. Bardzo ważny projekt oparty o LLM-y, Unreala i awatary. Czyli generalnie wspominałeś, że tam pojawia się postać bardzo ważna, jeżeli chodzi ale o nie możemy historię. Powiedzieć jaka jeszcze. Jeszcze musimy się wstrzymać, którą dzięki właśnie technologii można ożywić i ta postać, która jest no, na przykład w nazwach wielu szkół, może nagle ożyć i powiedzieć coś. Pomysł Krzysztofa i myślę, że to możemy jakoś pewnie jakoś tym dalej działać. No ale to jest rzeczywiście jakiś taki teraz moje zajęcie, które łączy, powiedzmy, gaming i produkowanie i jakieś rzeczy z tej kultury filmowej. I myślę, że to gdzieś dalej będzie się jakoś pewnie przenikać. Tak myślę, że coraz bardziej. Zresztą, no, chodzi pewnie o użyteczność technologii tak naprawdę, nie? To, co będzie bardziej użyteczne i prostsze, będzie raczej dominowało. No, nikt. Czyli mimo wszystko tego AI już tak bardzo nie należy się bać. Bardziej podchodzimy do tego narzędziowo, chociaż wspomniałeś, że są więksi eksperci od sztucznej inteligencji. A są więksi. Ja kto nie wiesz, korzystam z ChatGPT często dosyć. I na razie jest okej. Tak, tak. Powiedz Krzysztof, ty tak na koniec, znajdujesz jeszcze czas, żeby pograć? Masz jakieś ulubione grach wideo, czy tytuły? Czy na... I o tym wiesz, bo akurat słowo grać akurat w twoim przypadku jest faktycznie wieloznaczne. Wiesz co, no na basie nie grałem z 2 tygodnie, ale generalnie staram się grać. A w gry to teraz te wszystkie cozy katowałem przy okazji jakie tam szukanie jakichś rzeczy designu, więc zdarza mi się wieczorem coś tam porobić jakoś, ale nie tak, że codziennie i na przykład regularnie, to nie mogę powiedzieć. Tak, nie jesteś hardkorowym graczem, tak. No, ale to też człowiek w pewnym wieku no niestety ma swoje zobowiązania i ta proza życia gdzieś tam potrafi nas wszystkich doścignąć, również te osoby. No, ostatnio akurat z tych nowych, które przepraszam, bo grałem, to grałem w tego platformowego Prince of Persia. To nie było tak, akurat polecamy. To była fajna gra, podobało mi się. Bardzo dobry tytuł. Krzysztof, bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Ja również Krzysztof Grodziński był naszym gościem. No i można było co nieco się dowiedzieć zarówno o muzyce, jak i o grach, jak i o filmach, ale też tych najnowocześniejszych technologiach. Dziękujemy za Samograj. Michał Jakubik za sterami, Elżbieta Malinowska również realizowała tę audycję, a wydawcą jest Józef Niewiarowski, Radek Nałęcz. Dziękuję. Samograj. You can reach, but you can't grab it. You can hold it, control it. You can't bag it. You can push, but you can't direct it. Circulate, regulate, oh no, you cannot connect it. Now it's you and I'm a go. You know what it is, but you still are stuck. You just can't get enough of that love and devil's stuff.